produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. To największe w historii kraju śledztwo dotyczące gospodarki, tak mówił w Trójce prokurator krajowy o sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Proces lekarzy antyszczepionkowców rusza dziś we Wrocławiu. Mgła sparaliżowała lotnisko w Pradze, są duże opóźnienia. Jedna osoba zatrzymana w sprawie pożaru zabytkowej dzwonnicy na Pradze w Warszawie. Od tego tematu zaczynamy. Dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. Wcześniej funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili oględziny, mówi Joanna Węgrzyniak z warszawskiej policji. Policjanci dzięki informacjom od świadków zdarzenia oraz wszystkim zebranym na miejscu zdarzenia dowodom zatrzymali mężczyznę. Na ten moment mężczyzna przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W momencie zatrzymania mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Spaleniu uległo 3/4 drewnianej elewacji oraz dachu dzwonnicy. Akcja gaśnicza trwała 2 godziny. Mazowiecki konserwator zabytków poinformował, że będzie możliwe odtworzenie spalonego zabytku. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział, że raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie fuzji Lotosu z Orlenem będzie włączony do postępowania prowadzonego przez łódzką prokuraturę. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy zapowiedział, że analiza raportu NIK-u i kolejne czynności procesowe w śledztwie nie będą procesem krótkim. Na pewno zdecydowanie dłużej niż kilka miesięcy. Dotychczas w historii polskiej prokuratury nikt nie prowadził tak ogromnego postępowania o charakterze gospodarczym, fuzji dwóch potężnych instytucji gospodarczych. Więc najpierw rzetelne, żmudne, także i długotrwałe gromadzenie materiału dowodowego, później ich analiza i wnioski. O kosztownych błędach przy fuzji paliwowych gigantów poinformowała wczoraj Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK Marian Banaś powiedział, że zbycie aktywów w ramach połączenia Orlenu i Lotosu odbyło się o 5 miliardów złotych poniżej ich wyceny. 45 medyków stanie dziś przed sądem lekarskim we Wrocławiu. Są oskarżeni o publiczne rozpowszechnianie informacji niezgodnych z wiedzą medyczną podczas pandemii COVID-19, przez co mieli działać na szkodę pacjentów. Jak tłumaczy Paweł Wróblewski, prezes obwinionych, jest w sumie około 100 osób, które w czasie pandemii działały pod szyldem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy. Podpisali tak zwany list 100, który w nieprawdziwy sposób przedstawiał zarówno wyniki badań dotyczących szczepionek, jak i generalnie całej strategii walki z pandemią. W związku z zapowiedziami protestów antyszczepionkowców Izba Lekarska zwróciła się do policji o ochronę. Chińskie władze powołały nowego urzędnika odpowiedzialnego za ewentualne negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Pekin i Waszyngton wciąż jednak nie porozumiały się w kwestii ceł. We wzajemnym imporcie nadal obowiązują ponad 100% taryfy. Na czele zespołu doradców Ministerstwa Handlu odpowiedzialnego za negocjacje handlowe Chin stanął 58-letni Li Chenggang. Za czasu pierwszej prezydentury Donalda Trumpa i pierwszej wojny celnej Li był jednym z głównych urzędników odpowiedzialnych za ówczesne negocjacje. Pekin nie zamierza wycofywać się ze 125% ceł odwetowych na amerykańskie towary. Zapowiedziano jednak, że nie będzie dalszego podwyższania stawek celnych, bo zdaniem chińskich władz import z USA już teraz stał się nieopłacalny. Administracja Trumpa nie sygnalizuje zaś chęci obniżenia 145% cła na chiński import, choć z nowych ceł wyłączono sprzęt elektroniczny, głównie sprzedawane z amerykańskim logo smartfony i komputery, które powstają jednak w chińskich fabrykach. Choć zarówno Pekin, jak i Waszyngton deklarują, że są gotowe do negocjacji, obydwie stolice nie sygnalizują, aby doszło do jakichkolwiek kontaktów w tej sprawie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Mgła sparaliżowała lotnisko w Pradze, odloty są opóźnione, a przeloty skierowane do innych portów lotniczych w Czechach, a także do Berlina, Wiednia, Budapesztu i Wrocławia. A zwykle wisząca nad Pragą mgła nie stanowiłaby problemu dla samolotów, jednak pod koniec marca w porcie lotniczym imienia Wacława Havla rozpoczął się remont głównego pasa startowego. Wykorzystywany w tym czasie zapasowy pas nie jest wyposażony w system, który pozwalałby na start i lądowanie przy obniżonej widoczności. Prace na praskim lotnisku potrwają do połowy sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na północy i wschodzie więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Na południu i wschodzie porwiste wiatr, od 15 stopni na Podlasiu do 22 w centrum i nawet 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po 10. Dobrego dnia. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania przed południem w Trójce. Do 12 jesteśmy z Państwem, jak dobrze wiedzą niektórzy z nas, którzy nas regularnie słuchają. Ania Lalka, Anna Regulska i Maciej Jankowski i The Smiths. Charming Man, czyli The Smiths, na początek drugiej godziny audycji Dobrego Dnia. To jeden z najpopularniejszych ich utworów, który często pojawia się u nas, no i na pewno to się szybko nie zmieni, bo po The Smiths bardzo chętnie sięgamy. Podobnie jak po nową płytę BRK. Pierwszą płytę w roli solisty frontmana, czyli Barry Black. Witam, kiedy będę, znajdź adres i dawaj pod klucz. Witam jak na przerwę, od życia sobie odbierz dług. Witam na patencie i nie pytaj co będzie. Wbij kod jak zaklęcie, po godzinie przyjdź i powiedz mi. Mordo, masz tu w sobie daj klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Lepsze dni, te naprawdę lepsze dni. Niewiarygodnie lepiej mi. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało na znak ja dam. Przypominasz dobry styl, stary dobry funky styl. Nie do wiary jak się kręci w tym. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało na znak ja dam. Legendę są rzeczy, które dał nam Bóg. Złe smaki na wdęcie. Tego tutaj nie będzie. Nie, mam każde narzędzie. Gram trawimy się i powiesz mi mordo, masz tu w sobie baj, klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Maniery niepotrzebne ci. Coś ty zrób tak, kiedy ciało to znak, ja dam ty. Obalamy każdy mit. Chcemy tańczyć pod ten beat. Chcemy tego prawie tak jak ty. Coś ty zrób tak, kiedy ciało to znak, ja dam ty. Berka od lat związany z wieloma artystami występuje na scenie, no już od lat prawie 20, nawet ponad chyba 20. Też w roli producenta pojawia się na wielu płytach najróżniejszych artystów, a teraz po raz pierwszy jako solista, jako frontman Berka, czyli Bartosz Kochanek. Barry Black to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, bo mamy jeszcze dwie, przypomnę, po 14 w Tu Myśliwiecka 357 i po 19 w rotacji dwie inne płyty, o których też opowiadamy. No a ta płyta zainspirowała mnie do tego, żeby trochę odświeżyć sobie, no oczywiście tekst źródłowy, czyli Barry'ego White'a, którym inspirował się właśnie BRK. You're the first, the last, my everything. Po to teraz sięgamy. Jest 12 po 10. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walnie pachnie czas, jest go w brud. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały leć. Kiedy jestem wyżej widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały leć. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Powiedziały wyżej, powiedziały leć. Kiedy lecę wyżej widzę, ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Krzysztof Zalewski dla MTV Unplugged. Nagranie Ptaki, które tylko w tej wersji się ukazało. Powstało no już ładne parę lat temu, no i zawsze tylko koncertowo można się go spodziewać na występach Krzyśka, no albo właśnie można sięgnąć po tę płytę, do czego zresztą też zachęcam. MTV Unplugged zawsze spoko. Czy to Nirvana, czy to wielu polskich artystów, którzy przez lata przecież najróżniejsze płyty stworzyli. A to już LCD Sound System i Idols. So to speak, my focus is on the cold, cold butter running down your neck and the sweat. Feet touch plus hands, feathers ache, we can swing if you prefer. So to speak, my breath moves your hair in a round at a glance like a pirouette and the sweat. I give myself to you as long as you move. On the floor. Dancer, czyli fragment z ostatniej płyty Idols. Tu akurat razem z nimi LCD Sound System. Bardzo liczę na jakiś koncert z LCD Sound System być może w tym roku. No już nie wspominając oczywiście o Idols, bo cały czas gniecie mnie to, że przegapiłem ubiegłoroczny na Inside Seaside. Ale może ktoś był? Jak tak, to proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Ja bardzo chętnie posłucham, czy też poczytam w zasadzie w tym przypadku o wrażeniach z tego koncertu. Wystąpili także oni, Black Pumas, no i na tym samym festiwalu nawet tak się składa, More Than a Love Song. Za chwilę 10:30.